naman ang puso at isip ko ay kayo. Lahat kayo ay mahalaga. Buhay ko may iaalay sa inyo. Paano po kayo mapapaligaya ang lahat? Ang hiling kulang sa inyo, mga sige.